Bonduła ze świeżej płyty wydali niespełna tydzień temu. Nasza piosenka dnia, która to wróci dziś wielokrotnie, a ponownie w porannej audycji po 8.30. Tymczasem na budziku 9 po 4. Thank you. Może państwo się skuszą? O, ciekaw jestem. Budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Tak strzelam jak z karabinu, bo już 14 minut po godzinie 4. I to ostatni czas w tym tygodniu. Przepraszam, przedostatni. No ale mówimy, że to mały piątek, czwartek, więc no, już prawie ostatnia szansa, by być budzikowym przodownikiem. 2273, przypomnę, telefonicznie, mailowo budzik@polskieradio.pl, no i jeszcze smsowo 71335. No to już chyba szanse wyrównane. Wszystkim przypomnieliśmy tym, którzy chcieliby być tymi właśnie pierwszymi budzikowymi korespondentami na dziś. A zatem uwaga, uwaga, trzy szybkie. A są emocje. Ciach, ciach. Kiedy mówisz coś, a nikt nie słyszy twoich słów, kiedy tracisz coś i wiesz, że nie odzyskasz już, kiedy nie masz więcej sił, a musisz dalej biec, zanim złapiesz oddech znów. Zatrzymaj się, przecież zawsze jest czas. Kiedyś stanie się, jak chcesz. Czasem wieje silny wiatr. Mocno trzymaj się, z czasem kolor zmienia skład i blat staje się, czasem stoisz w miejscu gdzieś, sam już nie wiesz gdzie, z czasem słowa stygną, więc odświeżaj je. I zawsze, zawsze można na państwa liczyć. Bardzo się cieszę i pięknie dziękuję za sygnały. SMS-owo dziś krótko i na temat pan Tomek. Bardzo się cieszymy. Telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź-Grudziądz na A1 minus 8, minus 9. Sucho, bo posolone, a więc jedziemy. No i jeszcze mailowo dziś. Proszę, proszę. To pokazuje tylko, że wszyscy mają równe szanse. Pan Arek dziś przekopał się przez zaspy, przez mróz, przez wyż, ten napływający właśnie stamtąd. I jako pierwszy odezwał się z Moskwy, gdzie minus 12 o pogodzie. Stamtąd właśnie jeszcze będziemy mówić i o temperaturze, bo pan Arek troszkę więcej napisał, no ale honorujemy pierwszy sygnał mailowy właśnie od naszego słuchacza z Moskwy. Serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszy sygnałów od państwa już za chwilę, a na budziku o 18 po czwartej.

Zapomniałem dopowiedzieć, niech żyją młode żądze. Tak, tak. Nagranie z uśmiechem, a i owszem, piękny duet. To po drugie, a po trzecie powinienem powiedzieć, uwaga, piosenka czepialska. Bo rzeczywiście tak mniej więcej od czwartej z minutami być może człowiek będzie później nucił. No niech będzie, że to na pana od muzyki dziś w budziku. Gaj, Maryla Rodowicz i Marek Grechuta. 25 minut po godzinie czwartej. Przypominamy sobie trzy daty trójkowego kalendarza, taka wprawka z historii z 9 lutego i tak oto w roku 1900 Amerykanin Dwight Davis ufundował srebrny puchar jako nagrodę w międzynarodowych turniejach tenisowych. Rzecz jasna chodzi o puchar Davisa. W 1959 roku zmarł Tadeusz Hajne, pionier polskiego sportu samochodowego, a w roku 1990 w Polsce przywrócono dawne godło państwowe Orła w koronie. Dziś 27. rocznica tego wydarzenia. Synoptycy zapowiadają zimę. Pan Tomasz informuje, że wybiera się właśnie z początkiem przyszłego tygodnia na narty. Rozpoczynają się ferie. Zupełnie rozumiem, więc troska o śnieg i mróz za chwilkę w prognozie pogody, mam nadzieję, zostanie nagrodzona. 26 minut po czwartej. Za momencik pan synoptyk. Przepraszam cię za to, że wywróciłem całe życie twe i wybacz mi każdą rzecz, którą kiedyś przeraziłem cię. Pamiętam jak przez ulicę z wielką gracją szłaś. Pamiętam jak na mój widok odwróciłaś twarz. Weź mnie we śnie, ze mną bądź. Weź mnie, weź mnie całą noc. Pamiętam dzień w muzeum, tamta pani aż otarła łzy. Upadłem na linoleum, serce czegoś odmówiło mi. A wtedy ty pochyliłaś się, by pomóc mi. I wtedy ty powiedziałaś mi, że muszę żyć. Weź mnie we śnie, ze mną bądź. Weź mnie we śnie, ze mną bądź. Weź mnie we śnie, ze mną bądź. Weź mnie we śnie. ciemnościach złych. O, weź mnie we śnie, ze mną bądź. Weź mnie we śnie, ze mną bądź. Weź mnie we śnie, ze mną bądź. Weź mnie we śnie, ze mną bądź. Zbigniew Hałdys. I punktualnie 4:30, pora na prognozę pogody. Co żeś tam, panie, wymyślił, panie synoptyko? Polska pod wpływem rozległego wyżu z nad Skandynawii, w chłodnej, napływającej ze wschodu masie powietrza pochodzenia arktycznego. No i już chyba wszystko wiemy. Pochmurno i śnieżnie w dzień, możliwe większe przejaśnienia. No ale te większe przejaśnienia, tak patrzę na mapy pogody, zdecydowanie w mniejszości. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany. A na temat ciśnienia pan synoptyk dawno tyle nie napisał. Proszę bardzo, ciśnienie będzie ulegać wahaniom z niewielką tendencją wzrostową. W południe w Warszawie wyniesie 1024 hektopaskale. O temperaturze już po ludzku, od minus 7 stopni na wschodzie, przez minus 4 w centrum, do minus 2 na Górnym Śląsku. Właśnie to był ten moment, kiedy rozpoczęliśmy budzikowy alfabet. Dziś taki mały cud, to na dzień dobry, no mały cud, bo niecałe 3 minuty, a proszę, pierwsza część budzikowego alfabetu już za nami. Kto uważnie słuchał, ten ma duże szanse. Kto będzie słuchał dwóch kolejnych nagrań, drugiego i trzeciego z rzędu, myślę, że będzie miał zwiększone szanse, by prawidłowo odpowiedzieć na nasze pytanie. W tym tygodniu nie pytamy o wspólny mianownik, państwu się spodobał ten zwrot, więc używamy w tym tygodniu, może i po feriach również. Szukamy spoiwa, tak właśnie, tych trzech numerach nagrań, co łączy. 71335 SMS-owo. Proszę poszukiwać, cóż to może być i w treści, w tytułach, w nazwach wykonawców, w literkach. No, jest sporo możliwości. Państwo, niektórzy, myślę, bogaci doświadczeniem, wiedzą, jak to wygląda, ten nasz naciągany budzikowy alfabet. 71335. Szukamy wspólnego spoiwa. No dobra, nie będzie. Szukamy spoiwa. Drugie, trzecie nagranie. Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga. Skupiamy się, słuchamy uważnie i odpowiadamy prawidłowo. Przypomnę, że wszystkie prawidłowe odpowiedzi są prawidłowe, ale szukamy tej najprawdziwszej. No niech to będzie zachęta. 71335, to już mówiłem. Ale za 25.5 to jeszcze nie mówiłem. Oku. Zapał do roboty płonie, marczą wiekła, puczą młoty, odwalamy huk roboty, bo w robocie to my pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdej branży i dziedzinie my fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca, rani. Każdy w kraju wykonuje swoje plany, każdy plan być musi przecież wykonany. Metalowcy pierwsi w planie ciągną swe zobowiązanie, bo w robocie chcą być pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdej branży i dziedzinie my fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca. Gdy w rolnictwie przyjdzie okres urodzaju, gdy traktory i kombajny nawalają, czy to we dnie, czy też w nocy, nie szczędzimy swej pomocy. Do pomocy to my pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdej branży i dziedzinie my fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca, ani ruch. Metalowcy, metalowcy, każdy razie nie wiemy fachowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy razie nie wiemy fachowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy razie nie wiemy fachowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy razie nie wiemy fachowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy razie nie wiemy. Trójkowy budzik. Centymetry, jak manekiny obok bywa. mamy okrutni. Ja nie widzę ciebie, mnie nie chcesz widzieć ty. Biorę ten dom, biorę ten dom, biorę ten dom i cały nowy świat. Na świadka jestem ostatnim, który chciałby nie trzymać twojej dłoni. A ty pewnie jesteś taka sama ostatnia. Do 100 000 beczek naszych łez daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów podaj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych łez daj mi rękę. Naszych błędów podaj mi rękę. Kamienny De Gaulle patrzy na nas z podełba. Nie może uwierzyć, że w taki ciepły dzień, gdy Warszawa jak Algieria, nie możemy dotknąć się. I gdyby mógł, wydałby nam rondo rozkaz. Wytknąć szczypie mnie w serce. Mam dumę na karku zamiast głowy i bezsensownie wolne ręce. Nawet tramwaje drogami dotykają trakcji. A przecież ten prąd, co moc im daje, to przy nas nie ma bytu racji. Do 100 000 beczek naszych łez daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów podaj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych łez daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów podaj mi rękę. Już jutro będzie za późno. Ból się ustoi jak upał na MDM. Weźmy witryny za lustro. Zobaczymy dwoje głupców, których dłonie mijają się. W tym mieście ponoć szczęśliwe tylko są gołębie i parkometry. Nie jestem dzieckiem, nie wierzę w szczęście, ale nie wierzę też w te centymetry. Palcy jest 10, chociaż sucho jak tartak. Gdzieś niedaleko znajdował się Wisła, tak chuda jest chyba tego warta. A nawet jeśli nie, do 100 000 beczek naszych łez daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów podaj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych łez daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów podaj mi rękę. A może serce, a może ręka, a może zima, ogień, metal, no metal, metalowcy, ogień to też być może, a może panie, no tak nie do końca, a może cud, a może, tak jak pan Maciek dziś odpowiedział, pan Maciek chyba jest naszym mistrzem, jeśli chodzi o szukanie spoiwa. Spoiwem jest, jednak wątpliwość się udała, chyba. Jest i, pozdrawia pan Maciek z Warszawy, nie bez chyba, jest na pewno, Maki i chłopaki, Baba i Gabriela oraz Pablo, Paweł i Ludziki. Dziś w budzikowym alfabecie spoiwem była literka i. Pan Aleksander też podpowiada, to już poza konkursem Białogorce, spoiwem jest żenada. No niech i tak będzie. Mówiłem wszystkie odpowiedzi prawidłowe, więc nie mogę się z tego wycofać. Bardzo pięknie państwu dziękuję za udział w budzikowym alfabecie. Ciąg dalszy jutro. O tej samej porze, a na budziku bardzo piękne, same odwrócone krzesełka. Za chwilkę sygnały od państwa, te krajowe, a później zagraniczne. cały czas. Byłem w wielu miejscach, zjeździłem świat. Chodziłem nocą ciemnymi ulicami i rozmawiałem z żywymi duchami. Tak jakbym stąpał ciemną doliną, zła się nie ulęknę, choćbym miał zginąć. Tak rzadko w oczach ludzi gości miłość. Zmienia się świat, a ja się nie zmieniam. W oczach zakochanych widzę sens istnienia. Czerwoną rzeką spłynął bród, bezimienny wojownik światła. Sam przeciw wszystkim, wszyscy przeciw mnie. Nie zgadzam się z tym, więc szukam ciebie i jej. Jej i ciebie. Zmienia się świat. Zaczyna się od męstwa, jest jeden Bóg, choć wiele dróg. Każda z nich prowadzi do zwycięstwa. Sam przeciw wszystkim, wszyscy przeciw mnie. Tak rzadko w oczach ludzi gości miłość. Więc szukam ciebie i jej, jej i ciebie. Ty. Nasze dni. Serdeczne pozdrowienia z ferii w Bieszczadach. Taką karteczkę piękną otrzymaliśmy od pana Michała. Bardzo serdecznie dziękujemy. Udało się nie połamać po tym, jak po raz pierwszy w 1990 roku założyłem narty na nogi. Po weekendzie wracam do nasłuchu. To od pana Michała. Bardzo serdecznie dziękujemy, odwzajemniamy kolorowych snów, bo nie wierzę, żeby pan Michał, który zazwyczaj kręci pętelki po ogrodzie Kraka, teraz właśnie także w czasie ferii, kiedy to narty na pierwszym miejscu był z nami i słuchał. A ta karteczka z życzeniami nadesłana późnym wieczorem. Pan Jurek jest z nami na nasłuchu, pozdrawia wszystkich żeglarzy, podejrzewam, że także i bojerowców. Pan Piotr z Radomia pozdrawia ku zdziwieniu naszemu z Radomia właśnie, gdzie za oknem prefiks na poziomie 9, białe na tym samym poziomie co wczoraj, buty założone, trójka w uszach, no to biegu się. Dbamy o kondycję z panem Piotrem, który motywuje pozostałych biegaczy, którym to być może się nie chce. W Zamrowie minus 9, nie pada, a dziś Białystok i Łomża. Pozdrawia pan Andrzej nominalnie z okolic Ryk. Za kierownicy z autobusu dopisuje się do listy pan Sławek z Żytna, a dziś siedzenia pasażerów zdaje się puste. No to będziemy tęsknić za pasażerami. Lista długaśna przygotowana, jakby co to miejsce na parawki są. Na dzień dobry pan Paweł, pozdrawiam z Warszawy. Propozycja na listę porannych budzikowców. Może właśnie utwór, który mimo, że mróz ściska za oknami, ale idzie wiosna, to też i być może wprawia w dobry nastrój. Bardzo dziękujemy za podpowiedzi muzyczne. Na razie jeszcze nie zdradzam, cóż to mogłoby być. Cóż, tak, cóż. Pan Tomek wybiera się na narty do Austrii, więc już tak jedną nóżką jesteśmy za granicą, ale jeszcze w kraju. To tak jak w kolejnym nagraniu. Polacy, a po angielsku, w zagranicznym języku amerykańskim. Stars. Za 7 minut piąta. Wracamy do sygnału pierwszego mailowego dziś od pana Arka, który informuje, że dziś Wigilia Piątku, obudzony i to przed budzikiem. W Moskwie minus 12, świeżych płatków na razie brak, a do tego jest moc, szczególnie przed weekendem, i pan Arek prosi, by zarazić wszystkich słuchaczy właśnie tą mocą. Niech nam się dziś pracuje z uśmiechem. O właśnie, bardzo dobrze. Mimo, że niektórzy nie domagają, być może jakieś przeziębienie albo coś w gardle, gdzieś jakiś tam kłaczek, no ale jednak już mamy gdzieś z tyłu głowy, że weekend już za chwilkę. Pani Amanda jest z nami, pozdrawia z Harlow pod Londynem. Dziś szaro, jesiennie bardziej niż zimowo, odczuwalna temperatura minus 1, ale jak zwykle podpisuję listę obudności, a w weekend wyczekiwany czas wolny będzie okazja do tego, by świętować imieniny. Co prawda spóźnione, ale my pamiętaliśmy o życzeniach, tak. Pani Ewa i pan Piotr z Za Wielkiej Wody też podsyłają środowe dla nas już czwartkowe sygnały obecności i serdeczności. Spokojnej nocy, dobrego czwartku. No i jeszcze pan Marcin o tym, że w Dallas chłodniej, koło 15 stopni wieczorem, ale bez przymrozków w nocy. Ciepło pozdrawiamy także wszystkich, którzy właśnie za oceanem. No i tak to szybciusieńko, prosto w nos. Powinien sponiewierać, wiersz powinien obezwładnić. To kryteria są na teraz, a nie ładnie czy nieładnie. nawet jeśli wisi mu to. Wkrótce skuli się jak chomik słuchacz, gdy go wsparte nutą słowo z nagła oszołom. Gdy zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką zniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem celu głosem prosto w nos. Każdy twórca co za młodu wiesz, czy Bogo w środku trzęsie, gdy już pojmie, że to produkt też spożywczy w pewnym sensie. Myśli widząc, co jest grane, stane i znienacka walne, dzieło w formie rozmuchane, w treści zaś esencjonalne. O, ty zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem celu głosem prosto w nos. Świat być może nie doceni, ale za to fajnie będzie, jeśli zrobi się wrażenie na brunetce w trzecim rzędzie. Kiedyś tak tłumaczył mi to pewien znany kompozytor. Przede wszystkim liczy się odpowiedni mieć entrę. Ważne, żebyś jako lajek w każdej chwili mógł powiedzieć. Obojętnie co bym palnął, proszę nie kojarzyć mnie tu z polityką kulturalną jakichkolwiek gabinetów. Zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosło swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem, celuj głosem prosto w nos. A jakie piękne trio. Umer, Bukartyk, Andrus. A może tak więcej tanecznej muzyki i jeszcze więcej po polsku? Uśmiecham się, uśmiecham, mimo że mokro i chłodno. Pani Ania z Australii pozdrawia z Perth. Bardzo proszę, tak sobie pomyślałem, może tak bluesiorem przed piątą? O, pora wstać. Na twarzy szary okna blask zegara tak. Poleżę jeszcze jakiś czas. Szef tak jak ty w swym łóżku pewnie jeszcze śpi. A jak ciężko, gdy za oknem zamazany świt i kroki gdzieś nerwowo wchodzą w lekki sen. Nieważne jest, co ze mną dzieje się. Koło cichy szmer, praca idzie źle. Trzeba uciec stąd, wszystko leci z rąk. Co to za blask? W obiekach milion złotych gwiazd. Na schodach wiatr, ktoś blizna trzasnął głośno tak.